دلهای رنگارنگ، برنامه شماره 567. این برنامه با همکاری عبادی، سیما بینا، سیاوش، رضا ورزنده، محمد مجتبی، جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ دشتی از مهدی خالدی، تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی، ترانه از معینی کرمانشاهی، اشعار متن برنامه از ایرج میرزا، مریم صابوجی، عماد خراسانی، غزل آواز از مجمر زوارعی، گوینده آذر پژوهش. طرب افسرده کند دل چو ز حد در گذرد، آب هجران بکشد نیز چو از سر گذرد. من از این زندگی یک نهج آزرده شدم، گرچه قند است نخواهم که مکرر گذرد. آه از آن روز که بی‌چسب هنر شام شود، وای از آن شام که بی باده و ساغر گذرد. گذشت آنچه باقیست به یک لحظه دیگر گذرد. عاقبت زیر دو خط جمع شود از بد و نیک، آنچه یک عمر به دارا و سکندر گذرد. Thank you. که سینه سپردم به خنجر ستمت. مباد جای تو خالی میان خاطرها، همیشه بر دل من باد سایه قدمت. مرا به وقت به هجران سر تمنا نیست، سر رضای تو هم تا چه می کند کرم. جهان زاد مرا، درس غم داد در این مدرسه استاد مرا. هنچه میخواست دلم چرخ جفا پیش نداد، وانچه بیزار از اون بود دلم داد مرا. غم مگر بیشتر از اهل جهان بود که چرخ دید و سنجید و پسندید و فرستاد مرا. غم سر غم. دل نخانید خدا داده غم آباد مرا، یک دل و این همه آشوب و غم و درد اماد. کاشتی مادر ایام نمیداد مرا. Oh! پروردمش از خون دل، اکنون بارش همه خونی که از چشم ترایر. گفتم که قدر از چه نیامد ببرم، گفت هرگز نشنیدیم که سر بی ببرم. جان از تن زارم نتواند به درآید یارا. یک نهج آزرده شدم، گرچه قند است نخواهم که مکرر گذرد. آه از آن روز که بی کس به هنر شام شود، وای از آن شام که بی باده و ساغر گذرد. لحظه ای بیش نبودم جز عمر تو گذشت، چون که باقی است به یک لحظه دیگر گذرد، عاقبت زیر دو خط جمع شود از بد و نیک، آنکه یک عمر به دارا و سکندر گذرد. های رنگارنگ شماره 567.